إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال في مقام آخر: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. عزیزان گرامی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، پوری کائنات سے افضل ہے، اسی طرح اس کی امت بھی سب سے افضل امت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں: انتم تتمون سبعین امت، تم سترویں امت ہو، انتم خیرها واکرمها علی اللہ عز وجل، سب سے بہترین اور سب سے اللہ کے ہاں عزت و مقام رکھنے والی امت جو ہے وہ امت محمد. اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا جو میزہ ہے، خصوصیت جو ہے، جس کے بارے میں قرآن بھی بیان کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی بیان کرتے ہیں، وہ سب سے بڑی خصوصیت وہ اخلاق ہے، حسن خلق ہے. کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں، نہ دنیا آج کسی کے مال کو دیکھتی ہے، نہ کسی کے حسن کو دیکھتی ہے، اور نہ ہی کسی کے علم کو دیکھتی ہے. آج بھی آپ جانتے ہیں، جس کی زبان میں نرمی آ جائے لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کے دنیا اور آخرت میں فوائد کیا ملیں گے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنوں اور غیروں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا؟ آج اسی کے بارے میں گفتگو کریں گے. اخلاق، خلق ہوا تخلق، عربی زبان میں اس وقت کہا جاتا ہے جب یہ معنی مراد دیا جائے خوشبو کا آنا. جس کا اخلاق اچھا ہو جائے، خوشبو والے کے پاس سے گزریں یا وہ آپ کے پاس سے گزر جائے، آپ خریدیں یا نہ خریدیں، خوشبو محسوس کرتے ہیں. جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، دل اللہ کی طرف سے مجبور ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کلام کی جائے. الخراب خلق القدح وخلق العود، عربی زبان میں اس وقت کہا جاتا ہے جب ایک لکڑی بالکل سیدھی ہو جائے، وہاں لفظ بولا جاتا ہے خلق العود، اور جو لکڑی بالکل سیدھی ہو اس سے بڑے بڑے اچھے فرنیچر بنتے ہیں اور عام لوگ بھی بیٹھتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو اس دنیا کے سردار کہتے ہیں وہ بھی بیٹھتے ہیں. لیکن اگر کسی لکڑی میں ٹیڑ پر آ جائے کہ احتجاج القدر بھی ہو، وہ لکڑی یا فرنیچر نہیں بناتی، بلکہ آخر بار بار سوچنے کے باوجود اس لکڑی کو آگ کے حوالے کیا جاتا ہے. اسی طرح اس کا اخلاق اچھا ہو تو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کے راستے آسان کر دیتے ہیں، اور چونکہ وہ سیدھا ہوتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ بھی سیدھا کر دیتے ہیں. لیکن اگر اس کے اخلاق میں ٹیڑھ پن ہو، وہ بدخلق ہو اور بد زبان ہو، تو جس طرح ٹیڑھی لکڑی جو ہے وہ آگ کے سپرد کی جاتی ہے، کل کو اگر یہ توبہ نہیں کرتا اور اپنی زبان سے ایسی باتیں نکالتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے اس کی وجہ سے جہنم کی گہرائیوں میں چلا جائے گا. خلق القدح عربی زبان میں کہا جاتا ہے تیر کا بالکل سیدھا ہونا, اور آپ جانتے ہیں جب تیر سیدھا ہو تو کمان میں ڈالا جائے تو وہ نشانے پہ ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے, لیکن اگر تیر ہی سیدھا نہ ہو تو کمان میں آتا ہی نہیں. اسی طرح جس کا اخلاق اچھا ہو, اس کی بات عام ہو یا خاص ہو, یہ اللہ کی رحمت اس کی بات میں شامل ہوتی ہے, وہ اگلے کے دل پہ اثر کرتی ہے. اللہ ہمارے اخلاق کو بہتر فرمائے. ناوردی اخلاق کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ حسن خلق اور اخلاق یہ ہے, اَن يَكُونَ سَهْلًا عَلَيْكَ لَيِّنَ الْجَانِبْ طَلْقَ الْوَجْهِ قَلِيلَ النُّفُورِ. جس کا اخلاق اچھا ہو اس میں کچھ علامتیں ہوتی ہیں, اس کے چہرے پہ بشاشت ہوتی ہے, نرمی ہوتی ہے, وہ لوگوں سے نفرت نہیں کرتا. طاقت الوجہ, یہ بشاشت جو ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کو اخلاق کی نعمت سے مالا مال کیا. اور ماوردی ہی نقل کرتے ہیں, اذا حسن اخلاق الانسان, جب انسان کا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے, اس کے دشمن کم ہو جاتے ہیں, وہ کثر مصافہ, اور اس سے مصافہ کرنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں, وتسهلت عليه الامور الصعاب, اور سخت سے سخت کام اس کے لیے اللہ آسان کر دیتے ہیں, ولانت له القلوب الغضاء, اور وہ دل جو نفرت کرنے والے ہیں, بغض رکھنے والے ہیں, حتیٰ کہ دشمنوں کے دل بھی اس کے لیے ملائم ہو جاتے ہیں. اور عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی اخلاق کی تعریف کرتے فرماتے ہیں, بذل المعروف قولا وفعلا وكف الاذى قولا وفعلا, اپنی زبان سے اور اپنے افعال سے جو بھی نیکی ممکن ہو اس کو کر دینا, یہ اخلاق ہے. اور اپنی زبان سے اور اپنے جسم سے جو بھی برائی انسان روک سکے یا اس سے رک سکے, یہ اخلاق کی علامت. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں, اخلاق یہ ہے, الا تغضب ولا تحسد. اگر اخلاق کی علامت دیکھنی ہے, معمولی معمولی چیز سے غصہ نہیں کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ معمولی سی بات ہو, زمین آسمان کے خلاف لوگ ملا دیتے, یہ ہو گیا, کیا ہو گیا, مجھے اس نے گالی دے رہی ہے, تمہارا کیا بگڑا ہے, کیا بازو اتر گیا ہے, نہیں نہیں تمہیں نہیں پتا یہ چاہتا کیا, کیا چاہتا ہے. اگر اس بیچارے کو کچھ عقل ہوتی تو تمہیں گالی نہ دیتا, تمہیں تو نہیں ایسا کرنا چاہیے. برائی کا مطلب جو ہے وہ اچھائی سے دینا چاہیے, برائی کے پیچھے اچھائی لگا دو, یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ برائی اس اچھائی کی وجہ سے مٹ جائے گی. لیکن برائی کا مطلب جب برائی ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مزید ہوا دے رہے کہ چلو آگے چلو, ذرا یہ جو اتفاق ہے آخر کیوں ہے, دنیا میں نہیں لڑائی ہونی چاہیے. علی رضی اللہ عنہ اخلاق کی تعریف کرتے فرماتے ہیں, اخلاق کی علامت یہ ہے, اجتناب المحارم, اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جانا, وطلب الحلال, اور حلال چیز کی طلب کرنا, والتوسعة على العيال, اور اپنے گھر والوں کے لیے آسانیاں کرنا, بیوی بچوں پر توسعہ, وسعت اور فراخ دلی سے کام لینا معاملات میں, اور جائز ضروریات کو پورا کرنے میں, یہ اخلاق کی علامت. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی لوگ اپنے دوستوں کو ملے بڑی بشاشت, اور کسی کو ملے کیا کمال کا اخلاق ہے, جو ہی گھر میں داخل ہو جائیں گے اتنی اتنی موٹیاں گاڑی نکالتے, اللہ معاف. یہ اخلاق نہیں ہے, یہ تفنن ہے, تکلف ہے, اور اس کو آپ اپنی زبان میں فراڈ کہہ سکتے ہیں. فراڈ, وہ بہن, وہ ماں, وہ بیوی جس کے مرنے سے تم وارث بن سکتے ہو اور تمہارے مرنے سے وہ وراثت کا حصہ لے سکتے ہیں, وہ زیادہ اخلاق کے مستحق ہیں یا وہ لوگ جن کے ساتھ تم چند لمحات کے لیے بیٹھ کر جو ہے وہ گپے لگاتے ہو, وہ زیادہ لائق ہیں؟ جو شخص اپنی بہن کے ساتھ اخلاق سے پیش نہیں آتا اور جب بازار میں چلتا ہے تو کوئی بے پرد بھی نظر آ جائے تو وہاں چکا جاتا ہے, آخر کیا مطلب ہے؟ یہ اخلاق نہیں. ایک بھائی جو اس کا سگا بھائی ہے تو نماز بھی پڑھتا ہے, اچھا بھی ہے, اس کے ساتھ جب معاف کرتا ہے تو منہ پہ آتے جیسے 12 بجے ہوتے ہیں, اور جب کوئی دوست آ جائے وہاں پیچھا جاتا ہے, یہ اخلاق ہے؟ لا, یہ اخلاق نہیں. پپر نو تکلف, یہ تکلف کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر تو پارتا کرنا چاہتا ہے لیکن جو خوب سے باطن ہے وہ گھر میں سامنے آ جاتی. اللہ ہمارے ظاہر و باطن میں اخلاق اچھے فرمائے. یہ تھی اخلاق کی تعریف. کہ جب انسان کا اخلاق اچھا ہو جائے اس کے چہرے پہ بشاشت آ جاتی ہے. ابتسام کا فی وجہ کا صدقہ, اپنے بھائی کو بھی مسکرا کر ملنا یہ بہت بڑا صدقہ ہے. جس کا اخلاق اچھا ہو جائے اس کی خوشبو زمانے کا ایک ایک فرد محسوس کرتا ہے. جس کا اخلاق اچھا ہو جائے وہ ہر نیکی کرنے میں گھبراتا نہیں ہے, ہر برائی سے رکنے میں جرت کرتا ہے. جس کا اخلاق اچھا ہو جائے وہ حرام کے قریب نہیں جاتا. جس کا اخلاق اچھا ہو جائے اس کی طرف حلال کی ہوتی ہے کہ کیسے حلال مال تک میں پہنچ سکتا ہوں. جس کا اخلاق اچھا ہو جائے سب سے پہلے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. اخلاق کے فوائد, سب سے پہلا فائدہ اور فضیلت, جس شخص کا اخلاق اچھا ہو وہ افضل ترین مومن ہے. عام مومن نہیں, سب سے افضل جو مومن ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ کا اخلاق اچھا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, افضل المؤمنین اسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده, سب سے بہترین اسلام کے اعتبار سے مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں. کیا مطلب ہاتھ سے؟ ایک طرح کے تھپڑ مارا جائے نہیں, اگر کوئی غلط اشارہ بھی کر دے تو یہ بھی اس میں شامل ہے. دشمن ہے وہ کسی کو ڈھونڈ رہا, اشارہ کر دے کہ یہاں چھپا ہوا ہے, کسی مسلمان کو دشمن کے حوالے کر دو, آپ اپنے سر سے 20 قرآن مجید بھی اٹھا لو. المؤمن اخو المؤمن لا یظلم ولا یسلم, نہ مومن مومن پہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی دشمن کے حوالے کرتا ہے. اگر تمہاری کو مصلحت ہے کہ ہماری جو ہے عزت رکھنی چاہیے, اپنا اوقات جو ہے اپنا ٹرسٹ جو ہے باقی رکھنا ہے, ہم نے حکومت کو یہ بندہ پیش کرنا ہے یا کسی اور کو پیش کرنا, یہ آپ کی مصلحت ہے, یہ ایمان کی مصلحت نہیں. لا یظلم ولا یسلم, مومن مومن پہ ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی دشمن کے حوالے کرتا ہے اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے. ہاتھ کا اشارہ اس میں شامل ہے, زبان سے محفوظ رہے. کیا مطلب؟ گالی نہ دے. اور ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس سے بڑی تکلیف زبان سے کیا ہے کہ کسی مہذب شخص کو دیکھ کر انسان زبان سے اشارہ کرے, زبان نکال دے لوگوں کے سامنے, بہت بری بات ہے. تو ہر وہ چیز جو زبان سے ممکن ہے, ہر وہ چیز جو ہاتھ کے اشارے تک ممکن ہے, اس سے جب مومن محفوظ رہے تو یہ افضل ایمان افضل اسلام والا ہے. وَأَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا, اور سب سے بہترین مومن ایمان کے اعتبار سے وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. وَأَفْضَلُ الْمُهَاجِرِينَ مَنْ هَاجَرَ وَكَانَ اللَّهُ عَنْهُ, سب سے افضل ترین مہاجر وہ ہے, ہجرت کرنے والا وہ ہے جو اللہ کے منع کردہ چیزوں سے رک جاتا ہے, اس سے بڑا کوئی مہاجر ہے ہی. وَأَفْضَلُ الْمُجَاهِدِينَ من جاهد نفسه في ذات الله سب سے افضل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے, جو اللہ نے حکم دے دیا ہے اس سے مر مٹتا ہے. سب سے افضل جہاد یہ جس نے اپنے دل کو سب سے پہلے قائل کر لیا اور میدانی کارزار میں چلا جائے گا. جس نے اپنے دل سے یہ فیصلہ نہیں کروایا کہ وقت پہ نماز پڑھنی ہے, روزہ ہے, گالی نہیں دینی, جھوٹ نہیں بولنا, فراڈ نہیں کرنا, کیا جہاد ہے, بیس میں لگا رہے گا, کیا کرے گا؟ اس نے اپنا جہاد نہیں کیا اپنے نفس کے ساتھ. شیطان جو اس کے دل میں بیٹھا ہے سب سے بڑا دشمن تو یہ. تو سب سے پہلی فضیلت اور فائدہ یہ نکلا کہ سب سے افضل ترین مومن کون, جس کا اخلاق. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کس کس ساتھی کو بات سمجھ آ رہی ہو؟ کیا آپ جان بوجھ کے نہیں بولتے؟ اللہ آپ سب کی زندگی میں برکت فرمائے اور آپ کو اخلاق کی نعمت سے مالا مال فرمائے. دوسرا فائدہ, جہاں اچھے اخلاق والا افضل ترین مومن ہے, یہ اکمل ایمان اسی شخص کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. کامل نہیں, اکمل, بالکل مکمل ایمان جس کے پاس اگر دیکھنا ہو تو اس شخص کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. سب سے مکمل ترین ایمان تو اس شخص کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. المطوعون اکنافا, ان کے کندھے بڑے ہی ملائم ہیں, بڑے ہی نرم ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون عزت والا؟ کوئی نہیں. لیکن اگر کوئی آمد السودا, اگر کوئی کالی نانی بھی آ جاتی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کرتے کہ میری بات سنو, تو گلی میں کھڑے ہو جاتے, جی بتاؤ کیا مسئلہ, آج ہم دو لوگ کر جائیں تو کہیں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں, میرے آفس میں آنا. میڈم میڈم کون ہو تم؟ نہیں نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ کو اتنی اثر نہیں ہے کہ میں سونے کا وقت ہے؟ لا الہ الا اللہ. المطوعون اکنافا, مومنوں کے کندھے بڑے ملائم ہوتے, بڑے نرم ہوتے. الذین یعلقون ہو یعلقون, مومنوں کی تشکی سے محبت نہیں کرتے, اس میں تو خیر کے نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے, برائی ہی رہی ہے. اس میں یہ نکلا کون؟ تیسری فضیلت, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے تہجد کا, اور اللہ کے رسول کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھیں. اور جو لوگ رات کی نماز پڑھتے ہیں, جو رات کو جاگتے ہیں, ان کے چہروں پہ اللہ کا نور ہوتا ہے اور محسوس بھی ہوتا ہے. قرآن مجید میں جو اللہ نے بات بیان کی ہے, ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا, جن لوگوں نے تہجد کو مانا کہ دل مضبوط ہے, بڑے سے بڑی بھی مصیبت آ جائے اس کو بربائی نہیں ہوتی. بڑھ کے کسی کی قوت نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان الرجل لیدرک بحسن درجات من الليل, اچھا ہو جائے وہ مراتب, وہ بلندیاں جو تہجد کے بندے کو کل کو ملیں گی, جو بلندیاں ملیں گی, ساری کی ساری بلندیاں اس کو بھی مل جائیں گی جس کا اخلاق اچھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ارشد السلام, سلام کو عام کرو, وہ قائم الطعام, لوگوں کو کھانا کھلاؤ, وصل الارحام اشتداریوں کو جوڑو, وصلوا بالليل والناس نيام جب لوگ سو رہے ہو تو تم تہجد کی نماز پڑھو, چار چیزوں کی ضمانت تم دے دو, تدخلون الجنة بسلام تم سلام کی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. چوتھی فضیلت, ہر شخص یہ چاہتا ہے دنیا کے اعتبار سے کہ میرا وہ وقار حکومت کے نزدیک ہونا چاہیے کہ میں ایک عامی شخص بن جاؤں. یہ شہرت کی خواہش اللہ ہم سب کو اسے محفوظ فرمائے, کیونکہ شہرت ایک ایسی سم ہے, ایسی زہر ہے, جس کے دل میں یہ خواب پیدا ہو جائے, جس دن یہ خواب آئے وہ پہلا دن اور آخری دن اس کی بربادی کا ہوتا ہے. اور کاش کے لوگ سمجھ لیں تو کبھی خواہش نہ کریں. ليس القبول بعار على امرئ ذي جلال فليلة القدر تخفى فتلك خير الليالي. کسی بھی بڑے شخص عالم کے گمنام ہونے عیب نہیں ہے. لیلۃ القدر کتنی خفیہ رات ہے کوئی جانتا ہے اس کے بارے میں, لیکن پورے سال کی راتوں کی سردار ہے. یہ خاص نہیں کرنی چاہیے. عزت کون دیتا ہے؟ اللہ. بات یہ کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری کمپنی یا میری فیکٹری یا آرمی منڈی میں میرا نام ہو, لیکن کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ کے ہاں قدر و منزلت والا کون شخص ہے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں نا تمام لوگ چاپلوسی کر کے یہ حکومت کی قربت حاصل ہو جائے. نہیں بھی اس کا آخر حکومت تو حکومت ہوئی نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب العباد الى اللہ احسنهم خلقا, سب سے باعزت سب سے محبوب ترین جو اللہ کے ہاں ہے وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کریم يحب القرآن جمیل يحب الجمال, اللہ خود بھی جمیل ہے جمال کو پسند کرتے ہیں, اللہ کریم بھی ہے اور کرم کو پسند کرتے ہیں. جواد يحب الجود, اللہ خود بھی سخی اور سخاوت کو پسند کرتے ہیں. ويحب معاد الاخلاق, اللہ بلند اخلاق کو پسند کرتے ہیں. ويكره السفاهة, گندے اخلاق کو بہت ہی ناپسند کرتے ہیں. تو چوتھا فائدہ اور فضیلت یہ نکلی, اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ہاں محبوب ترین بن جاؤں تو وہ کیا کر لے؟ اپنا اخلاق اچھا کر لے. پانچویں فضیلت, ہر شخص جو دنیا میں آتا ہے اگر جو کچھ لوگ ہیں جو اجتماعی ذمہ داری سے پہلے سے ہی کرتے ہیں, شادی کروانا پسند ہی نہیں کرتے, تو اب سے نہیں جی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں ضرورت ہے؟ نہیں نہیں بس میں نے کام کرنا ہے. نبی سے زیادہ نیک ہونا, تم ابو بکر سے بھی زیادہ کام کر سکتے ہو تم, یا عمر سے بھی زیادہ, یا بنیا اسلام تم پہ نازل ہو چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شہادی آتی ہے مسلم احمد کی روایت سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اکاف ابن بشیر, اکاف ابن بشیر التمیمی آ جاتے ہیں, اللہ کا من زوجہ بیوی ہے؟ قالا نہیں. اللہ کا من جاریہ کلودی ہے؟ قالا نہیں. وہاں انت مسر بخیر, مال ہے؟ قالا نعم, مال تو ہے. اور اذن انت من اخوان الشیاطین, اگر مال بھی ہے بیوی بھی نہیں ہے لوڈی بھی نہیں ہے تم شیطان کے بھائی ہو. شیطان سے مرتون شیطان کے چیلا بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ لو کنت من النصارى لکنت من الوثنین, اگر تم عیسائیوں میں ہوتے تو تم پادری ہوتے. تم نہیں جانتے شادی میری سنت ہے, نکاح کرنا میری سنت ہے. مراقب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ تو میری امت کی خارج ہے. تم کون سا دین لے کے آئے ہو؟ پھر فرمایا تزوج والا انت من المجذبین, شادی کر لو ورنہ منافقوں میں سے ہو جاؤ گے. تم نہیں جانتے کہ عورتوں کا فتنہ کتنا سخت فتنہ ہے. انہوں نے کس کس کو اڑانے کی کوشش کی؟ اتنے پریشان ہوئے عقاب بن بشیر تمیمی یہ بات سن کے، کہتے اللہ کے دوست زوجنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں راضی ہوں، میری آج شادی کر دو. اللہ کے دوست فرماتے ہیں ازوجک کریمت بنت کلثوم للحمیری، حمیر خاندان کی عورت کلثوم نامی کا رشتہ میرے پاس آیا ہے، میں تیری اس کے ساتھ شادی کرتا ہوں. لیکن آج کسی کو پوچھو کیا مسئلہ، کیا مسئلہ ہے؟ کتنی عمر ہے؟ 30 سال. شادی کو نہیں کروائی؟ بس جی معیار ہی نہیں ملتا. معیار کیا چاہیے آپ کو جی؟ ایم اے تو پاس ہو نا، چلو کو ٹرک دو ٹرک، جہیز کی لالچ تو میرے گھر میں بھیجے نا. لا الہ الا اللہ یا رجل، او اللہ کے بندے تمہیں حیا نہیں آتی کہ اپنی بیوی کے مال سے، اپنی بیوی کے پیسوں پہ فروری مانگ کر تم جب جہیز لے کے آؤ گے، اس پلنگ پہ تم لیٹو گے، تمہیں حیا نہیں آئے گی؟ جس نے بیٹی دے دی اس نے چھوڑا کیا ہے؟ تو اتنی خفیف خاصی، اتنی گندی خاصی کر رہے ہو، تو یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو. اعوذ باللہ، کیسی عجیب ذہنیت! لقم توفیق دے، خود خرید کے دو. مزہ ہے زندگی کا کہ یہ کسی کے کام آنے والا ہے، یہ مانگنے والی قوم نہیں ہے. اللہ ہم سب کو دینے کی توفیق عطا فرمائے. بات یہ کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجیت کا معیار جو بتایا ہے وہ کیا ہے؟ اخلاق. اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه، جو تمہارے پاس کوئی رشتہ لینے آ جائے اس کے خلق پر تم راضی ہو جاؤ، اس کا اخلاق اچھا تم راضی ہو جاؤ، وہ دینا ہو اور اس کا بھی چاہے فزوجو، شادی کر دو. ہاں یہ نہ دیکھو خاندان کون سا، نہیں جی نہیں، یہ خاندان تو ایسی ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَجْعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ تو معرفت اور تعارف کے لیے ہے. یہ نہیں فرمایا وَجْعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَفَاخَرُوا، کہ تم فخر کرنا شروع کر دو. یہ تو تعارف کے لیے ہے کہ فلاں قبیلے کا یہ شخص ہے، فلاں قبیلے کا اسی نام کا شخص ہے، تم اسے فخر کرنا شروع کر دیتے. اور میں یہاں یہ قصہ سنانا ضروری سمجھوں گا. محمد بن منقدر کیا بیان کرتے ہیں؟ مدینہ کے لوگ اکٹھے ہوئے کہ سالی ہے دعا کرنے کے لیے، اور میں نے یہ پہلے بھی بیان کیا ہوا، سب لوگوں نے دعا کی ہے، اللہ نے بارش نہیں برسائی. ایک وہ شخص جو جوتیاں بناتا ہے، جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ موچی کہتے ہیں. تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. جب وہ دیکھتا ہے کہ مدینے والے نکلے ہیں اور انہوں نے دعا کی ہے، دعا قبول نہیں ہوئی، ہاں میں سچا ہوں، جوتی بناتا ہوا اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، احسن وضو، اچھا وضو کرتا ہے، فصلى ركعتين، دو رکعتیں پڑھتا ہے، فرفع يديه الى السماء، ربا، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، ربا او میرے رب، اللهم اني اقسم عليك، اللہ میں تجھ سے قسم ڈالتا ہوں ہمیں بارش دے دے. رات کا وقت ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، ابھی ہاتھ اٹھے ہی تھے کہ ان ہاتھوں پہ اللہ نے بارش نازل کر دی. اللہ اگر سننا چاہے تو موچی کی بھی سن لیتا ہے، نہ سنے تو بڑے بڑے چوہدریوں کی بھی نہیں سنتا. پھر معیار کیا ہوا؟ اخلاق. معیار کیا ہوا؟ دین. محمد بن منکر دوسرے دن جاتے ہیں، وہ جوتی بنا رہا تھا، کہتے ہیں بیٹھو یار میں آپ کی بھی جوتی بناؤں. کہتے ہیں یار رات کو تو کوئی اور بھی چیز مانگ لیتا. کہتا ہے مطلب تیرا، آپ نے دعا مانگی تھی نا تو بارش آئی، نے اپنی جوتیاں پکڑی اور غائب. یہ لوگ اب مجھے تنگ کرنا شروع کریں گے، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، وہاں سے چلا. اب یہ ہے میرے بھائی، خاندانی گپ جو ہے ان کو توڑنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو توڑنے آئے. جب کوئی آ جائے دیندار اخلاق والا، شادی کر دو. لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. اگر تم نے شادی نہ کی تو یاد رکھنا دنیا میں لمبا چوڑا فتنہ. اچھی ہو نیک ہو, اگر رشتہ نیک رد کر دیتی ہے دوبارہ اس کو رشتہ ہی نہ آئے, اس سے بڑی بھی تو مصیبت ہے, بری ہو جائے. اور بھائیوں کتنی ہی بچیاں اس لیے ان کی شادی نہیں کی جاتی کہ معیار لے لیں. کیا معیار ڈھونڈتے ہیں, کم از کم تو 20-30 ہزار روپی تنخواہ ہو نا. سعیدت المسیب رحمہ اللہ تعالی اپنی بیٹی کی شادی کس کے ساتھ کرتے ہیں, سبق پڑھا رہے ہیں, شاگرد آیا کیا, آپ کل کیوں نہیں آئے, کہتے ہیں ماں باپ تو پہلے بھی تھی, بیوی تھی وہ بھی فوت ہو گئی ہے, کہا سبق پڑھ کے میری بات سننا. سبق پڑھا, بیٹی کا نکاح پڑھایا اور اسے گھر چھوڑا ہے. گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے, پڑوسی کو کہا آج ان کو کھانا دے دینا, باقی اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. عبد الملک بن مروان نے کہا تھا کہ اپنی بیٹی کا وزن کرو, جتنا اس کا وزن ہوگا اپنے ہیرے جواہرات دیتا ہوں, میرے ساتھ شادی کر دو. کہا نہیں, تم نے سمجھا ہی نہیں مجھے, میں کل قیامت کو اللہ کو یہ کہہ سکوں گا کہ اللہ تیری رضا کے لیے دیندار کو دیا تھا, میں نے بادشاہ کو چھوڑا. کیا دیا نکلتا ہے, وہی شخص جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, عبد الملک بن مروان جیسے بادشاہ جو ہے اس کے گھر میں آ کے کھانا کھایا کرتے. کیسے برکت آئی, دین کی وجہ سے. آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے رشتے داروں کو چھوڑ دیتے ہیں, اور نہیں ہی لوگ ہم چودھری آدمی ہماری سکتی ہیں, اب بچی کو ایسے ہی مرنے ڈال دے, کھانا بھی نہیں اس کا پورا کر سکتے. اگر تم اتنی ہی غیرت ہے تو اللہ نے تمہیں دیا ہی اس لیے ہے, تم کچھ حصہ اس کو دے دو. کبھی سنا نہیں ہے آپ کے انصاریوں کا, جس نے کہا تھا اللہ کے رسول یہ میرا بھائی, میرے ساتھ مواخات اس کی قائم ہوگی ہے, یہ مقام آدھا آج کے بعد اس کا آدھا میرا. اور دوسری روایت اگر آپ کو سنا دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے, صحابی کیا کہتے ہیں, اللہ کے رسول یہ میرا بھائی ہے جس کو میرا بھائی بنا دیا گیا, یہ میری دو بیویاں ہیں, جو ان دو بیویوں سے بھی پردے کا حکم نازل ہی ہوا تھا, ان دو بیویوں سے جو بھی یہ پسند کرتا ہے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں, یہ شادی کر لے. ابھی سوچا ہے ہمیں یہ تو آتا ہے کہ نہیں میرا اس کے ساتھ معیار نہیں ملتا. کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ چلو معیار ملانے کے لیے بھی قدم اٹھا لوں. ابو طلحہ نے پیغام بھیجا اپنے سلیم کو, ہم نے سلیم کیا کہ مثل کر رہا ہے, تیرے جیسے کو واپس نہیں کیا جاتا, لیکن نقل ظلم کیا ہے, وہ عالم حاصل مسلم, میں مسلمان اور ہوں, تم کا پھر شادی نہیں ہو سکتی. لا ان مسلم پیدا کیا مہری, مسلمان ہو جاؤ مہر مانگوں گی نہیں, یہی میرا مہر ہوگا. اور مسلمان ہو گیا شادی ہو گیا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا میں سب سے باعزت مہر جو ملا ہے وہ ان میں سلیم کا ہے. آج ہم کہتے ہیں جب تک جوتیاں نہ چکھائیں ہم رشتہ نہیں دیں گے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر النکاح ہے, سب سے بہترین نکاح ہے جو آسان ہو, جلدی ہو جائے, ایسے ہو آسان ہو, جس کا مہر بھی معمولی سا ہو, وعلى الموسی قدر ہو, وعلى المقصر قدر ہو, متاع بالمعروف, جو زیادہ مال والا ہے وہ زیادہ مہر دے دے اپنی وسعت کے مطابق. جب جہیز کی لعنت سامنے آئی تو ایک نئی لعنت بھی سامنے آ گیا کہ نئی بیٹی والی بھی کہتے 5 لاکھ لکھو, 1 پلاٹ لکھو, اور مہینے کا 5,000 جیب خرچ لکھو. اعوذ باللہ, مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے, انہوں نے دین کی آسانیوں کو چھوڑ کر ان شدتوں میں کیوں آئے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جتنا تم دین میں سختی کرو گے اتنا ہی دین تم پہ غالب آئے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ کو الخط بندی کو چھپا کے کرو, واحد النکاح, اور نکاح کو اعلانیہ کرو, وہ ان کا نتیجہ حدیث مقال, اگر اس حدیث میں مقال ہے کہ ننگنی کو چھپا کر کرو اور نکاح کو اعلانیہ کرو, یہ ننگنی پہ موبتیاں جل رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ جل رہا ہے, ٹولی بھری جا رہی ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, لاکھ لاکھ روپیہ خرچ ہو رہا ہے, وہ بھی قرض اٹھا کے. نہیں جی, پہلے بیٹے کی آخر انگیجمنٹ کرنی ہے, ایسے ہی کرتے ہیں ہم. کیا نتیجہ نکلتا ہے, 6 مہینے ننگنی رہتی ہے, آخر ٹوٹ جاتی ہے, ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے. کیوں, کیا ہوا؟ لاکھ روپیہ قرض پکڑا تھا, ظالموں نے ظلم کیا توڑ دیا. تو پہلے ہی ہوش کر لیتے, منگنی کو چھپا کر کرو، نکاح کو اعلانیہ کرو. امت میں خرابی ایسی آ چکی ہے کہ اس منگنی کو اعلانیہ کرتے ہیں، اور اگر عورت نکاح کرنا چاہے تو فورس میرج کٹیا جا کے کر لیتی ہے، اس میں کوئی نہیں بولتا. نکاح ولی وہ شاید عادل، جب تک ولی نہ کرے دو گواہ نہ بنے نکاح کیسے ہوتا ہے؟ ارے معصوم تزوج نفسها فهي زانیہ، جو اپنا نکاح خود پڑھائے اپنی شادی کر لے وہ تو ہے ہی بدکار، وہ تو ہے ہی بدکار. ہمارے اندر بھی اچھا اخلاق پیدا فرما. چھٹی فضیلت، دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں آئی ہیں سب سے افضل نعمت، جس جیسی نعمت کسی کو عنایت ہی نہیں کی گئی، وہ اخلاق ہے. ان الناس لم يعطوا شيئا خيرا من خلق حسن، اچھے اخلاق سے بڑھ کے کسی کو نعمت دی ہی نہیں گئی. ان الله قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم، جس سے اللہ نے تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا اخلاق کو بھی تقسیم کیا ہے. وان الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، دنیا ہر ایک کو دے دیتا ہے جس کو پسند کرے یا نہ پسند کرے. ولا يعطي الدين الا لمن احب، اور دین اور خلق دیتا ہی اس کو ہے جس کو اللہ پسند فرما لیتے. ساتویں فضیلت، آج ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے اندر وہ خفال پیدا ہو جائے، میں انبیاء کے قریب ہو جاؤں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان السمت الصالح والہدی الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة، اچھے اخلاق، سیدھے راستے پہ چلنا، میانہ روی اختیار کرنا، یہ نبوت کے 25 حصہ عنایت کیا گیا اس شخص کو. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. آخری فضیلت، کل قیامت کو نام اعمال تولے جائیں گے. ونضع الموازین القسط، ترازو لائے جائیں گے. سب سے بڑی چیز جو نام اعمال میں آئے گی وہ کیا ہوگا؟ اخلاق. اثقل شيء في ميزان المؤمن خلق حسن، سب سے بھاری چیز جو نام اعمال نکل قیامت کو آئے گی وہ کیا ہوگا؟ اخلاق. کل قیامت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کون کون چاہتا ہے بھائی؟ اللہ سب کو عنایت فرما دے اور اپنے مقرب بنا لے، اور ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پلائے. لیکن قربت کیسے ملے گی؟ اِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، سب سے قریب نبی کے وہ ہوگا، سب سے محبوب وہ ہوگا جس کا اخلاق. وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سب سے کندہ وہ ہوگا، سب سے دور وہ ہوگا. أَسْوَأُكُمْ أَخْلَاقًا، جس کا اخلاق ظاہر ہے. کیا نشانی اخلاق گندے ہونے کی؟ أَسْتَبْصِرُونَ، ہر وقت پوچھ کرتا رہتا ہے. الْمُتَصَدِّقُونَ، منہ پھلا پھلا کے لوگوں پہ روب جماتا ہے، گالیاں دیتا ہے. المتفرقون، تکبر کرتا ہے، اللہ نے معاف فرمایا. اور جو لوگ تکبر کرتے ہیں کل قیامت کو چیونٹیوں کی شکل میں لوگوں کی کرنوں کے ذرا بھی جائیں گے، اللہ نے معاف فرمایا. دسویں اور آخری فضیلت، کل قیامت کو جنت اگر بھری جائے گی، لوگ جنت میں زیادہ داخل ہوں گے تو کس وجہ سے؟ اخلاق. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، متقي بن جاؤ اور اخلاق اچھا کر لو جنتی، دو ہی چیز. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، اور جہنم میں سب سے زیادہ لوگ کون سے جائیں گے، کس وجہ پہ جائیں گے؟ الفم والفاج، زبان کی وجہ سے اور شرمگاہ کی وجہ سے، زبان سے گالیاں، جھوٹ، فراڈ، زبان چل رہی ہے، اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرما. اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَنْجَسُبْنَ النَّاسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَفَائِدُ وَالْسِنَتِهِمْ، لوگوں کو جو الٹا لٹکایا جائے گا جہنم میں وہ زبانوں کی وجہ سے لٹکایا جائے گا. انسان اور اللہ کی مخلوق کے درمیان تمام قسم کے تعلقات کلیئر ہو جاتے ہیں. جب یہ دونوں تعلقات کلیئر ہو جائے تو جنت کا راستہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے. وَتَقْوَى اللَّهِ تُوجِبُ لَهُ مُحَبَّتَ اللَّهِ، اللہ کا تقوی جو ہے اللہ کی محبت کو لے لیتا ہے. وَحُسْنُ الْخُلُقِ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى مُحَبَّتِهِ، اور جس کا اخلاق اچھا ہو جائے لوگ اللہ کی طرف سے مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ پیار سے پیش آئیں. یہ تھے 10 فوائد اور 10 فضیلتیں. اگر آپ ناراض نہ ہو، کیونکہ ناراض ہونا تو یہ اخلاق کے منافی ہے نا، غصہ نہیں کرنا چاہیے. ابھی آپ نے سنا، ان کو دوہرا دیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں. کون کون سا چیز بتا سکتے ہیں؟ کون سی 10 چیزیں بیان کی؟ ناراض نہیں ہونا. پہلی چیز کون سی تھی؟ سب سے افضل مومن کون؟ تھوڑی سی آواز نکال دیں، ایک ہی بن جائے گی ان شاء اللہ. سب سے افضل مومن کون؟ سب سے اکمل مومن کون؟ تہجد گزار اور روزے دار کے مرتبوں کو حاصل کرنے والا کون؟ سب سے محبوب ترین اللہ کے ہاں کون؟ معیار زوجیت کیا ہے؟ اچھا اخلاق. سب سے بڑی نعمت جو ملتی ہے وہ کیا ہے؟ اور سب سے بھاری چیز کل قیامت کو نام اعمال میں ہوگی تو کون سی؟ اچھا اخلاق. 25واں حصہ نبوت کا ہے تو کیا ہے؟ سب سے قریب اللہ کے رسول کی ہوگا تو کون؟ سب سے پیارا ان کو لگے گا تو کون؟ اور سب سے زیادہ جنت میں داخلے کا سبب کون؟ اچھا اخلاق. تو ایسے فضائل تو سننے کے بعد اخلاق کو اچھا بنانا چاہیے، کیا خیال ہے؟ دعا تو کر سکتے ہیں اللہ میرا اور آپ سب کا اخلاق پیارا بنا دے. آئیے چند مثالیں بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں تاکہ کچھ اور جو ہے نا وہ تاکید ہو جائے کہ اللہ کے رسول کا اخلاق کیسے تھا. آپ تو کہتے ہیں نا لو تم عجیب ہی بات کرتے ہو، بتاؤ کہ میرے ساتھ کیا فارسے کی ہیں، کیا کرتا ہے؟ مجھے بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے. اے اللہ میں چاہے تو تیرا بال بھی دین کا کوئی نہیں کر سکتا. بھائی تم نے دین کا سمجھا کیا ہے؟ اب اپنے پاس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا یا غلام احفظ انی امی ملک کلمات احفظ اللہ یحفظ، میں تجھے ایسے کلمات سکھاتا ہوں ان کو یاد کر لینے کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا. کیسے کلمات ہیں؟ لو أن الناس اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا ما قد كتب الله لك. فوری کائنات اکٹھی ہو جائے تجھے نفع دینے کے لیے، لیکن نفع دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. ولو أنهم اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا ما قد كتب الله عليك. اگر پوری دنیا سازشیں کرنا شروع کر دے دکھ دینے کے لیے تو دے سکتی جب تک اس کو صحیح سے خوش ہو سکے. وروں سے آپ الاقلام کلمے اٹھا لی گئی ہے، ڈرنے کی کون سی بات ہے؟ جو اللہ کو منظور ہے وہی کچھ ہوگا. پھر انسان ڈرتا رہے. اللہ کے رسول کا اخلاق کیسے تھا؟ کان خلقہ القرآن، قرآن مجید یہ کس کا اخلاق ہے؟ اللہ کے رسول. بلکہ فرمایا بعثت لأتمم صالح الاخلاق، میں اخلاق کو نہیں بلکہ صالح اخلاق کو مکمل کرنے آیا ہوں. آئیے ذرا اللہ کے رسول نے کیسے اخلاق کو مکمل کیا. میں اپنوں کی بات نہیں کرتا، میں ایک بیگانے کی بات کرتا ہوں. بیگانہ جو جانتا نہیں اللہ کے رسول کی حقیقت کو، اس معنی میں بگانا ویسے بگانا نہیں. بخاری کو کھولی، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول کے ساتھ جانا تھا. وعليه اردن نجراني غليظ الحاشيه, ایک چادر تھی خردری. سأغرق الاعرابي, ایک جہادی آیا. فجبزه جبزه شديده, کون سے کھینچتا ہے؟ قال يا محمد, کوئی ادب نہیں, کوئی لحاظ نہیں, کیا گناہ کیا؟ کچھ نہیں. یہاں سے چادر کو پکڑا اور زور سے پکڑا, کھینچ کر کہتا یا محمد, یہ نہیں کہا یا ابا القاسم, یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, کوئی رس نہیں بولا ادب کا. آگے کہتا کیا ہے, مغلی من نار اللہ الذی اعطاک, وہ بات جو تجھے اللہ نے دیا ہے مجھے بھی دو. لا الہ الا اللہ, کیا مطلب اس کلام کا؟ دیکھیں مال تیرے پاس ہے, تیرا نہیں ہے, مولا نے تجھے دیا ہے مجھے بھی دو. سوال, اگر آج ہمیں کوئی آ کے کہہ دے کہ تم فیکٹری کے مینیجر ہو, اللہ کا مالا دو مجھے, اور اسی طرح ہمارے کپڑے سے پکڑ کے کھینچے, کیا خیال ہے کیا وہ پانچ منٹ کے اندر دنیا میں رہے گا؟ لیکن سبحان اللہ, فداہ ابی و امی, ہمارے ماں باپ قربان ہوں اس شخصیت سے. اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ سر پر صحیح نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور یہ نہیں کہا ارے بے وقوف ہو, ارے پتہ نہیں میں کہاں آپ کا سردار ہوں. مسکرا دیے, مسکرا دیے, کیوں؟ تاکہ اس کو یقین ہو جائے میں نے غصہ نہیں کیا. اور صرف مسکرائے نہیں, سحرنا لہ بعطاء, اور صحابہ کو کہتے ہیں جو مانگتا ہے اس کو دے دو, اس کو دے دو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. آج کوئی شخص مانگنے آ جائے, اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے ہر ایک کو دے. مانگنے کی عادت اچھی نہیں ہے, لیکن اگر کوئی مجبور ہے تو اس کو ڈانٹنا بھی نہیں چاہیے. وَأَنَّ اس کو ڈانٹو بس, یہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تیری مدد فرمائے, اچھے انداز سے اس کو فارغ کر دو اگر کوئی بات چیز نہیں ہے. آج ہمارے پاس ایک دوست آ جائے تو ساتھ بیٹھا ہو کہہ بھی دینا, چلو یار کی مدد کر دو, ایسے موقع ہی نہیں, گھنٹے گھنٹے پر آ جاتے ہیں. اللہ کے در جاؤ, اگر اللہ چاہے تو جو مال تمہارا ہے وہ ان کو دے کے کل کو تمہیں ان کے دربار سے ان کے دروازے میں بھیجے, تو اللہ کے در جانا. اگر نہیں دے سکتے فقل لهم قولا ميسورا, اچھی بات کہہ دو, ڈانٹنے کا کیا معنی آتا؟ یہ مال کس نے دیا؟ مگر ایک دن میں ہی تجھے فقیر کرنے کو پوچھنے والا ہے اللہ کو؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیا لبید بن عاصم نے, جادو کیا, اللہ کے تو بیمار ہو گیا. عائشہ فرماتی ہے تو آپ قتل جاؤ, آپ اس کو قتل کر دیتے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں عذاب اللہ بچت, اللہ کے یہاں اس کا عذاب بڑا سخت ہے, میں نے قتل کر کے کیا لینا ہے, میں تو یہ پتہ شروع کر دیں لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقام میں لوگوں کے قتل کرنا شروع کر دیکھیے میں کیوں اس کو قتل کروں؟ جادو اگر اس نے کیا تھا مجھے شفا ملی ہے کہ نہیں, مل گئی ہے تو میں کیوں اس کو قتل کروں؟ اللہ کے رسول نے اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیا. اور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول کی طرف دیکھ رہا تھا, یحکی نبی من الانبیاء, وہ ایک نبی کے بارے میں بیان کر رہے تھے یعنی اپنے بارے میں, بہت قوم اس کی قوم اس کو خوب مارا, شاید مارو خون و خون کر دیا. وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ, اور اپنے چہرہ انور کے خون کو صاف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہم اغفر لی قومی فإنهم لا يعلمون. فرشتہ آیا, اللہ کا حکم اگر چاہو تو بین الاقشمین, ان دو پہاڑوں کے درمیان پوری قوم کو پیس کر رکھ دے. کہا نہیں, اللہم اغفر لی قومی فإنهم لا يعلمون, اللہ ان کو معاف فرما, ان کو معاف فرما. ایمانداری سے بتاؤ کس کے سر میں سے خون نکلا ہے آج تلک؟ نکلا کسی کا؟ چلو میں ہی کچھ سفید رومال ہے اس سے اس کا خون صاف کر دوں. نکلا ہے دین کے لیے؟ ہمارا نکلا ہے خون، جواب تو دو نا، اس کا دم نہ نکلا، ہم اسلام کے لیے کیا پیش کیا اللہ کو؟ صرف اگر کو گالی دے دے تو ہم آپ سے غائب ہو جاتے ہیں اور دین کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف میدان عرفات میں کھڑے ہیں، ایک بندہ آتا کہتا بیٹھتا ہوں مسلمان، بڑے گندے آدمی ہو. عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں جانتے ہیں کون ہے؟ جنتی، عشرہ بشرہ میں سے ہے نا، تو پتا کیا آگے سے جواب دیتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ تم اس سے گندے ہو. فرماتے ہیں ما عرفنی الا انت، بھائی تو نہیں آج مجھے پہچانا، لوگ تو بھول ہی رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بڑے عجیب آدمی ہو، بڑے ایسے ہو. کہتے ہیں بھائی جتنا تم بتا رہے ہو میں تو اس سے بھی برا ہوں، تم تھوڑا بتا رہے ہو. پیارے بھائی عبد الرحمن بن عوف سے تمہاری عزت زیادہ ہے، ابو بکر سے نیک ہو گئے ہو. اور اس صحابی کو یاد کرو جس کے پاس مال نہیں تھا، لوگ مال کا قبضہ کر رہے تھے، وہ کہتا ہوا کہ تم کہاں رہنا، فإنی أتفتخ بعرضی، میرے پاس مال نہیں ہے، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، میری کو بزی کرے کامیاں نکالے میں غصہ نہیں کروں گا، عزت کا صدقہ کر دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو الولید اذان کی خود ہوتی ہے، ایک پیارا سا قصہ سماج ہے. ابو الولید اللہ کے رسول کے پاس آ جاتے ہیں، کون شخص ہے قریش مکہ میں تھے، ایماندار تھا یہ شخص نہیں، کیوں اس کے لیے بھیجا؟ ذرا جا کے دیکھو یار، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتا نہیں کیا جادو کرتا ہے، تم فصیح آدمی ہو اس کی کاٹ کرو. اب وہ تیار ہو کے آتا ہے، تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. تیار محمد کوئی ادب نہیں، ہر نام نام، ہاں بتاؤ کیا چاہتے ہو. اور ان کن کے جیسا بل جیسا بھی تمہیں دوبارہ، اگر یہ نیا پیغام لے کے آئے ہو ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو، اجعل الالہ الہ واحد ان ھذا لشرک ہو جاؤ، اور اتنے سارے ربوں کو ایک رب نے بند کر دیا، اس سے بڑی تعجب کی بات ہے. اگر تم مال چاہتے ہو کہ میں ایسی عجیب عجیب باتیں کروں گا، لوگ میری باتیں مانیں گے تو مجھے پیسے ملیں گے، تو یہ کام ہم کر دیتے ہیں، خزانے تمہیں دیتے ہیں، یہ دعوت دینا چھوڑ دو. موافق موافق ہو؟ قال لا، تو مجھے سمجھے نہیں. ابو الولید اور ان کنت جیتا بالذی جیتا بھی تریدو ملکن، اگر بات چاہت چاہتے ہو تو یہ کام ہم کر دیتے ہیں، مکہ کے اندر کوئی بھی عقب نہیں ہوگا جو آپ کی اجازت کے بغیر. ہاں موافق راضی ہو؟ قال لا. قال تھوڑی سی بدتمیزی اور کرنا شروع کی، اور ان کنت جیتا بالذی جیتا بھی تریدو نساء یعنی ان کنت قبل، اگر تو عورت پرست ہے نعوذ باللہ، عورتیں چاہتا ہے، اجمل وحدت مکہ، سب سے خوبصورت مکہ کی عورت کی شادی کر دیتے ہیں. ہاں معاف راضی ہو؟ قال لا نہیں. ذرا رکیے، اس کو کہا جا رہا ہے 16 سالہ بچے کو جن کی عمر 40 سال سے بھی گزر چکی ہے، اور دن وہ جو ہے مکہ پوری کائنات سے نیک سردار، یہ 16 سالہ بچے کو نہیں کہا جا رہا کہ تم عورت کو بڑا پسند کرتے ہو. 40-50 سال کا آدمی تو ویسی عورت سے دور ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے دشمن کی زبان سے سنا، پھر وہ کہتا ہے ان کنت جئت بالذی جئت به، اگر تو یہ کام جو باتیں کر رہا ہے تم مجنون ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے ہو، پاگل ہو گئے ہو، تو ہم اطباء کو لا کر تیرا علاج کروا دیتے. ہاں معافر راضی ہو؟ قال لا. جس وقت یہ چار باتیں ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اقرارت، کیا فارغ ہو گئے ہو یا اے کافر یہودی بے وقوف بدتمیز؟ اقرارت یا ماذا یا ابا الولید، وہی نام جو اس کے معاشرے میں اس کو عزت سے کہا جاتا تھا. اقرارت یا یہودی یا کافر؟ لا اتروت یا ابل الولید، ابو الولید فارغ ہو گئے ہو، اتنا ہو گیا ہوں. قال بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم. سورة فصلت کی تلاوت شروع کر دی. جب اس آیت سے پہنچے فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. اگر یہ پھر بھی انکار کر رہے ہیں تو ان کو ڈراؤ کہ ان کو وہ عذاب ملے گا جو عادیوں سمودیوں کو ملے گا. جب اس طرح کے کلمات ابو الولید فصیح آدمی سنتا ہے نہ تو یہ جادو ہے. جب اس آیت سے پہنچا فقفت من مکانی، اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھتا ہے، کہتے نہ شبت کر رہا ہوں بھائی، نہ شبت کر رہا ہوں بھائی، پھر ہو جاؤ ہم پر اپنے برداشت نہیں کر سکتا. آیا ہے کیا بن کے جب واپس جاتے لوگ کہتے ہیں تو اس پہ بھی جادو ہو گیا ہے. ایمانداری سے بتاؤ دشمن کے ساتھ بھی معاملہ کیسا کیا ہے. آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. شاید کہ اس میں اللہ برکت ڈال دے اور میری اور آپ کی اصلاح فرما دے. عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان رجل من العرب، ایک عرب کے آدمی سے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، زحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین، حنین کے دن بھیڑ ہو گئی، وفی رجلی نحل کثیفہ، میرے پاؤں میں جنگی لباس تھا، فاری برکم جوتی تھی. کیا ہوا؟ فوقفت رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پاؤں کائنات کے سردار کے پاؤں پہ آ گیا. اللہ کے رسول کے پاؤں پہ جب پاؤں آیا تو فرماتے بسم اللہ، اوجعتنی، نے مجھے تکلیف دی ہے، بسم اللہ، بسم اللہ بولی اور کہا کہ مجھے تکلیف دی ہے. فنفعنی بالثوب بیدی، ہاتھ میں کوڑا تھا مارا نہیں ہے، بس کوڑے کے ساتھ یوں پیچھے کیا. صحابی کہتے ہیں سبت لنفسی لا ایمان، میں رات رو رو کے سویا کہ پتہ نہیں صبح کیسی آیت نازل ہوگی کہ یہ منافق ہو گیا جس نے نبی کو تنگ کیا ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ میں نے کیسے رات گزاری. فرما اصبحنا، جب صبح ہوئی ایک آدمی آوازیں دے رہا ہے، اینا فلان، کہاں ہے یہ شخص؟ میرا نام لے رہا تھا. میں نے کہا اف ھذا والله کان منی بالامس، یہ تو وہی مسئلہ آ گیا جس سے میں ڈر رہا تھا. کیسے اللہ کے رسول آپ کو بلا رہے ہیں؟ میں نے کہا اب مارے گا، اب مارے گا. فانطلق وانا متخوف، میں جا رہا تھا اور میں ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں کافر ہوں کہ منافق ہوں، آیت کیسی اتری ہوگی. لیکن میں دل میں کہہ رہا شاید کوئی اور ہی بات ہو، یار تم ایسے ڈر رہے ہو. جب میں پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ کی، ہاں انک وقفت رجلی اوجعتنی، میرے پاؤں پہ پاؤں رکھا تھا کیوں نہیں؟ میں نے کہا یہ تو وہی مسئلہ نکلا، میرے پاؤں پہ پاؤں رکھا تھا کہ نہیں؟ بھاری جوتی لوہے کی مجھے تکلیف دی تھی کہ نہیں؟ ہاں دی تھی. میں نے تمہیں کوڑے کے پیچھے کیا تھا نا؟ کیا. فہذہ ثمانون نعجۃ فخذھا بها، میرے بھائی یہ 80 اونٹنیاں لے لو، مجھے معاف کر دے. ہمیں ایسا اخلاق چاہیے، میرے لائق احترام بھائیوں ہمیں ایسا اخلاق چاہیے. اللہ ہمارے اخلاق کو بلند فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. الہ العالمین، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اصرار نہیں کرتے، ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے اخلاق کو بلند فرمائے. ہم نے تو اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے یہود اور عیسائیوں کو مجبور کرنا تھا کہ وہ اسلام کو قبول کریں، لیکن اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے ہم نے اپنے مومن بھائیوں کو بھی دور کر دیا. اللہ ہماری اصلاح فرمائے. میری اللہ سے دعا ہے یہ سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن میں گزارش کرنے کے بعد بات کو ختم کروں گا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے بات کرتا ہوں، یہ جو آپ نے باتیں سنی آپ کو پسند لگی کس کس کا پسند لگی ہاتھ کھڑا کرے، آپ کرو لگی